Suallar içinde düştüm kümana. Kalbimi azdırıp saldın dumana. Gözlerin gizlenir bakışlarımdan. Bari ellerinle cevap ver ona. Gözlerin gizlenir bakışlarımdan. Bari ellerinle cevap ver ona. Seni yüreğime yazım yasinim. Benim dostum musan yoksa sevgilim? Bana bir defalık söyle ki bileyim. Benim dostum musan yoksa sevgilim? Bana bir defalık söyle ki bileyim. Benim dostum musan yoksa sevgilim? Yoksa sevgilim.